Распавядзіце, калі ласка, хто такая Еўфрасіння Полацкая? Еўфрасіння Полацкая ёсць нашая святая, якую здаўна шануюць як нябесную апякунку беларускай зямлі. Вечную людскую памяць і любоў яна заслужыла сваім ахвярным жыццём і асветаю нашых продкаў. Яна з'явілася на свет у пачатку 12 стагоддзя ў Полацку у сям'і князя Святаслава Георгія і даводзілася ўнучкай найславуцейшаму з полацкіх валадароў Усяславу Чарадзею. Дзяўчынку назвалі старажытным полацкім імем Прадслава. Слава пра розум і прыгажосць полацкай князёўны далёка разышліся па славянскіх землях. Калі Прадславе споўнілася 12 гадоў, у такім вяку дзяўчынку тады ўжо лічылі нявестаю, у Полацак зачасцілі сваты. Бацькі меркавалі выдаць князёўну замуж за сына нейкага слаўна сваім багаццем і княжаннем валадара. Аднак Прадслава абрала сабе іншы шлях. Пастанавіўшы стаць хрыстоваю нявестаю, яна пайшла ў манастыр і прыняла пострыг пад імем Еўфрасінні. Спачатку маладая манашка пасялілася ў келлі Сафійскага сабора. Тут яна змагла цалкам аддацца кнігам, што зрабіла яе адной з самаадукаваных жанчынаў свайго часу. Еўфрасінія перапісвала кнігі, перакладала іх з іншых моваў і, як лічаць некаторыя гісторыкі, вяла полацкі летапіс. Праз колькі гадоў духоўнага ўдасканалення яна заснавала ў Полацку жаночы, а пасля і мужчынскі манастыры. Пры іх Еўфрасінія адчыніла скрыпторы, майстэрні па перапісванні кнігаў, а таксама школы, якіх дзеці авалодавалі граматай, вучылі гісторыю, грэцкую і лацінскую мовы, спасцігалі навуку красамоўства. Асветніца збірала вакол сябе таленавітых людзей, і таму яе можна назваць нашай першай мецэнаткаю. На яе замову полацкі дойлід Іаан пабудаваў сусветна вядомую царкву Спаса, а ювелір Бохша, хрысціянскае імя Лазар, стварыў крыж, неацэнную святыню беларусаў. Унучка Усяслава Чарадзея уздымала свой голас супраць князькіх звадак, перасцерагала, што братазабойчыя войны могуць прывесці бацькаўшчыну да пагібелі. Прыклад асветніцы натхняў пазнее суродзічаў і наступнікаў Францішка Скарыну, Васіля Цяпінска, Сымона Полацка. На схіле жыцця Еўфрасінія здзейсніла паломніцтва в Єрусалім. Там папрасіла Бога, каб дазволіў ёй памерці на святой зямлі, і неўзабаве пакінула гэты свет. Мошчы святой Еўфрасіні спачываюць у Спасаўскай царкве Полацкага Спаса Еўфрасініўскага манастыра. Дзень памяці нябеснай апякункі Беларусі святкуюць 5 чэрвеня.